My sme si včera hovorili, myśmy mówili wczoraj, że to jest veľmi dôležité, aby sme prichádzali do Božej prítomnosti. Że to jest bardzo ważne, żeby przychodzić w Bożą obecność, aby nás ťahla tá Božia prítomnosť. Jest ważne, żeby nás pociągała ta Boża obecność. Spomnijcie si, ako Mojżesz bol ťahnutý do Božej prítomnosti. Przypomnijcie sobie, jak Mojżesz był taki pociągany do Bożej obecności. On 40 rokov pásol ovce. On przez 40 lat pas ovce svojho svokra, svojho teścia. A 40 rokov robil tú istú dráhu i tam a naspäť. Przez 40 lat pokonywał tą samą drogę tu i z powrotem. A on videl tam jeden vrch. I on ciągle widział tam jeden wierzchołek. A ten vrch to bol Horeb. I to była góra Horeb. A vždy, keď sa díval na tú horu, i zawsze, kiedy patrzył na tą górę, vždycky budzovala w nim dojem, że tam jest Bóg, tam jest prítomný Bóg. Ciągle było to w nim ta myśl, że tam jest, tam na tej górze jest Bóg. Ale on z tymi owcami każdy dzień zaszedł len po určitú dráhu. Ale on s tými ovcami každého dňa zawsze došedl do jedného miejsca. 40 rokov sa opakovalo to isté. Přes 40 lat povtážal ciągle to samo. Tie isté problémy. Te samé problémy. Stereotypný život. Žite v takých stereotypách. A jednoducho nič nové neočakával. I ničeho nového si nespodíval. Ale tá Božia prítomnosť tá ho priťahovala. Ale tá Božia obecnosť, ona go pociągala. A po tých 40 rokoch. I po 40 latach. On si povedal, ja idem bližšie. I povedal, idę bliżej. On urobil kroky navyše. Zrobil kroky dalej. On urobil také kroky, ktoré za celý svoj život neurobil. On zrobil, postavil také kroky, akých nezrobil přes celé svoje życie. Pretože ho ťahol Boh. Dlatego, že poťongal go Búk. On išiel ďalej. Pošed ďalej. Aj na tebe je otázka. I před tobou je spýtanie. Čo teba ťahá? Co cię pociąga? Co cię motywuje? Co cię motywuje? Dlaczego przychodzisz do zgromadzenia? Dlaczego przychodzisz na nabożeństwo? Páčia sa ti tu dievčatá? Dievčiny ti sa tu podobajú? Alebo dobre, pekne sa tu spieva? Alebo fajne spiev vygląda? Alebo čo je tvoja motivácia? Co ťa motivuje? Čo ťa ťahne do obecenstva? Co ťa tutaj do spoločnosti priťahuje? Ak ťa ťahne Božie slovo. Jeżeli Božie slovo ťa pociąga. Ak ťa ťahne Boh. Jeżeli Búk ťa pociąga. Tak to je dobre. To je dobre. Lebo on o tom vie. Bo on o tym wie. On presne vie, čo motivuje tvoje srdce. On dokładnie vie, co tvoje srdce motivuje. Tento človek. Ten človek. Ktorý prichádzal do blízkosti chrámu. Ktorý prichodil v pobliže świątyni. On na jednom mieste ho zložili. Na jednom miejscu go posadzili. A on tam žobral. I tam žebral. Nikdy nemohol ísť ďalej. Nikdy nemohol pôjsť ďalej. Ale mal svoje očakávanie. Ale miał jakieś oczekiwania. Viete, tam v Božej prítomnosti. Viete, tam v Božej obecnosti. Tam človek veľa všeličo môže zažiť. Človek môže prežiť rôzne rzeczy. Ale to najhlavnejšie. Ale to najgłówniejsze, najważniejsze jest. Je stretnúť sa s Bohom. Spotkať sa s Bogiem. Tento človek sa nestretol nikdy s Bohom. Ten človek nikdy nespotkal sa s Bogiem. Oni go priniesli na jednu úroveň. Oni go przynosili na jakąś płaszczyznę, na jakieś miejsce. A to najviac, čo mohol očakávať, bolo striebro a zlato. I to najviacej, co mohol očakávať, to bolo złoto i srebro. Ale on nevedel sa stretnúť s Bohom. Ale on nie potrafil spotkať sa s Bogiem. Kto bol ten, kto mu v tom pomohol? Kto bol ten, tým, ktorý mu pomohol v tým? Kto je ten, kto môže ľudí, ktorí od tohto života nič viac neočakávajú. Kto je s tým, ktorí ľuďom, ktorí ničeho od života neočakujú, môžu ich doviesť ďalej. Môžu poprovadiť ich ďalej. Viete kto? Viete kto? No tí, ktorí sami prežili niečo viac. Ti, ktorí sami coś viacej prežili. Každý vodca, každý przywódca, každý kazateľ, každý kaznodieja, každý služobník, každý sluga môže doviesť svoje ovečky len tak ďaleko, ako sám zašiel. Je v stanie svoje ovečky doprovadiť tak ďaleko, jak je sám. Ale ako ďaleko zajdú služobníci Boží? A jak ďaleko zajdú Boží sludzy? Záleží, čo ich motivuje. Všetko záleží od toho, co ich motivuje. Jedných motivuje úspech. Jedných motivuje sukces. A kážu evangelium

Lebo dnes musím večerať s tebou. Bo dzisiaj chcę z tobą jeść kolację. Ja chcę być z tobą. Chcę być z tobą. Ježiš chce być z tebą. Pan Jezus chce być z tobą. Ježiš chce być z tymi ludźmi. Pan Jezus chce być z tymi ludźmi. On chce im dać czas. Chce im poświęcić czas. Chce z nimi mówić. Chce z nimi rozmawiać. Tento svet hovorí, čas to sú peniaze. Świat mówi, czas to pieniądze. A beží za peniaze. I biega za pieniędzmi. Lebo čas sú peniaze. Bo czas to pieniądze. Każdą chwilę. Każdą chwilę. Ja som prišiel do serwisu. Raz przyjechałem do serwisu. Z nejakým problémom. Z jakimś problemem. Nic mi tam neurobili. Nic nie zrobili. Ale wypinali pieniądze. Ale wyciągnęli pieniądze. Mówię, a prečo mam płacić? Ja, dlaczego mam płacić? Czas. Czas? Czas. Co mam wenował czas? Czas są pieniądze. Poświęciłem ci czas, a czas to pieniądze. Dobre, sprawnie, tu masz. Tak, rzeczywiście masz. Widzicie? Ludzie wszystko przemieniają na pieniądze. Wszystko ludzie przeliczają, zmieniają na pieniądze. Niekto. Czy jest tu ktoś? To wie, ale sobie pieniądze przemieniać na czas. Czy jest ktoś, kto potrafi pieniądze na czas wymieniać? Jest niekto, kto komu zależy na tych ludziach. Czy jest tu ktoś, komu na tych ludziach zależy? A wybierasz si dovolenku. Weźmiesz urlop. Albo nieplatené wolno. Albo bezpłatny urlop. Tam, gdzie byś mógł zyskawać pieniądze. Właśnie w miejscu, gdzie mógłbyś zarabiać. Zdać za pieniądze. Pozbyć się, pozbawić się pieniędzy. I iść. A służyć. I służyć. Wykupujcie czas. Czas wykupujcie. Kupujcie, dajcie za czas pieniądze. Kupujcie czas, Biblia mówi. Dajcie pieniądze za czas. Abyście zyskali czas. Zapłaćcie pieniądze, żeby czas pozyskać. Abyście zawenowali ludziom. Żeby ofiarować się ludziom. Wiecie, kolko czasu obetuję ludziom? Wiecie, jak wiele czasu poświęcam ludziom? Wczorajśmy kiedy szli spać, ja nie wiem. Wczoraj po drugiej wyszliśmy z kaplicy w nocy. Wyście już dobrze spali. Niektórzy z was już dobrze spali wtedy. A myśmy jeszcze dwigali tych, którzy potrzebowali. A myśmy jeszcze podnosili tych, którzy potrzebowali wstać. Ja srebro a złoto nie mam. Ja nie mam srebra i złota. Ale mam niečo. Ale mam coś. Aby som ťa pozdvihol. Żeby cię zachęcić. Ja som żeby cię podnieść. Dal. Dałem srebro i złoto. Aby som mal čas pre teba. Żeby dla ciebie mieć czas. Wykupujcie czas. Wykupujcie czas. Lebo dni sú zlé. Bo dni są złe. A získavajte duše. I duše pozyskujcie. Lebo ta duša, každá jedna duša je drahšia nad všetky peniaze. Bo každá jedna duša jest droższa niż wszystkie pieniądze. Keby si mal všetky peniaze. Gdybyś miał wszystkie pieniądze świata. Keby všetci hovorili si úspešný. Gdyby wszyscy mówili, że masz sukces. Inni by povedali, to sú bohatí. Inni by mówili, to są bohaterzy. A raz prídeš pánu. Raz kiedy staniesz przed Bogiem. Spýta sa ťa. On cię zapyta. Co si dal za to? Co zapłaciłeś? Co dałeś za to? Aby si zachránil jednu duszę. Aby uratować jedną duszę. Co z ciebie? Jaką hodnotę si widział w jednej ludzkiej duszy? Jaką wartość widziałeś w jednej ludzkiej duszy? Można, że si powiedzie, no teraz była taka mimoriadna sytuacja. No, to była taka wyjątkowa sytuacja, ktoś powie. Išiel o druhej spať a teraz robí z toho veľké kázanie. Pošiel o druhej spať a teraz veľké kázanie z toho robí. Ale to je každý týždeň. To každého tygodnia tak jest. A niekoľkokrát do týždňa. Wielokrotnie v jednym tygodniu. A Boh dáva silu. Bóg daje siły. A nestojím tu ako... Zjedzcie ma wilczki, zjedzcie. Nie stoję tu tak, zjedzcie mnie wilczki. Bo som taký zmęczony. Jestem taki unaweny. Nie. Nie. Zobudź się, ty, kto śpisz. Obudź się, który śpisz. A wstań z mrtwych. I powstań z martwych. A będzie ci świecić Chrystus. I Chrystus ci zaświeci, zajaśnieje. Wstań ze swojego miejsca. Wstań ze swojego miejsca. Wstań z tego siedziska swojej niemocy. Wstań z tego miejsca swojej niemocy. Wstań w imieniu Pana Jezusa. Wstań w imieniu Pana Jezusa. Chodź. I chodź. Dlatego, że to Pan chce. Dlatego, że Pan tego chce. Nie zastaw się na cestie. Nie zatrzymaj się na drodze. Wiecie, prečo sa mnohokrát zastavia ľudia na cestie? Wiecie, dlaczego ludzie zatrzymują się często na drodze? Lebo sa vadia. Bo się kłócą. Idą cestą. Idą drogą.